Es y frichog ni walia, stu dog mo chri crocha. Chartu ar yn iach yn was, tri chiar tlor mo chri. Tan y mil si far yn role, deit yn cyn o'r rog. Is godog tu babrahogt er hiriel masfir. Nihul ni behesalia, non gialacus cianan tolia. No bla bon an orne visig foser andraian. O sud mar vis mo grosa, nis trel si le braha. Belin mala na holyach ben op njarna rif clean. Es buchal jas og me tog triulch yn ma fosta. Es ni bwyn i wadio me for wain me mo fia. Achus leis y stwrin jen reis byrwm sa. Jan jer nacht en donach vorin drum sen. This is Bronach, a chaim shandonach. Mahataim a gorn, is meek a sneel katrong. Is meek a work and a bar, a vin mo grosse e goilo. Is a nishik far el a posta, is gani vehyam. Is an ishk far el posta, is gani very young.